मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कुछ कारण बस पाठ नहीं हो पाया था, इसलिए माफ करेंगे, क्षमा मैं चाहता हूँ। अब बस कुछ दिन और बच गया है, 19 मई को हमारा जो है पाठ समाप्त हो रहा है। उसके बाद जो है मंडे टू फ्राइडे जैसे पढ़ाई होती थी वैसे ही फिर होगा। तो कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था बाल बोध जी, आपको पता है? तो ये पूरा पढ़ा दिया था। हाँ तो ये पूरा पढ़ा दिया था। हाँ तो ये पूरा पढ़ा दिया था। अच्छा जी, अब जो है आगे है, अब च्लीलुंगी क्या है जी? च्लीलुंगी, च्लीलुंगी पर विचार करते हैं। च्लीलुंगी, ये च्लीलुंगी, च्ली जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है। प्रथमा विभक्ति का आगे ची सुपान सुलुक से लुक हो गया है, लुप्त प्रथमांत निर्देश है। और लुंगी जो है ङकारान्त उपलिंग लुग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें धातोः की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें जो है पीछे आपको जो हमने बताया था, धातो रेकाचो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, इसमें से जो धातोः का अधिकार 3190 सूत्र तक है। इस धातोः का अधिकार 3190 सूत्र तक है। उसके बाद तो धातोः दूसरा सूत्र बन जाता है, तो धातु दूसरा अधिकार चलता है। अगला जो धातु सूत्र है 3191, उससे पहले पहले इसका अधिकार है धातु रेखा चो हला दे क्रिया संभ्यारे अंग से धातु पद का। तो धातु किस में अनुवृत्ति आ रही है, और प्रत्यय परश्च पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है ही, तो इसीलिए जो है प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि धातु पर, यहाँ पर जो है धातो परह स्ली प्रत्ययो भवती, लुंगी प्रत्यये परतः। धातो परह स्ली प्रत्ययो भवती लुंगी परतः। धातु के धातु से परे क्या है? च्ली प्रत्यय होता है लुंग के परे रहते। तो धातु से परे च्ली प्रत्यय होता है, तो यह प्रत्यय परश्च जो है, हाँ, प्रत्यय परश्च तो परह के है, इसलिए धातु परह पंचमी होने से तस्मात् उत्तरस्य उत्तरस्य होगा। तो धातु परह च्ली प्रत्ययो भवती लुंगी प्रत्यये परतः। और आगे जो है च्ले सिच, कि च्ले स्थाने सिच भवती, ये तो स्थले स्थाने सिच भवती आगे स इत्यादि कहा है, स इत्यादि होता है आदेश, तो इसलिए प्रथम प्रतिकार कर रहा है कि चले स्थाने अग्रे सिजादीन आदेशान वक्षति तत्र एव उदाहरिष्यामः। बोल रहे हैं कि चली के स्थान में आगे सिजादी आदेश होंगे, वहीं पर इनका उदाहरण देंगे। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है, तो चले सिच देख लीजिए, चले इकारांत पुमलिंग चली शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सिच चकारांत पुमलिंग सिच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो चले धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, जो प्रत्यय पर जो परह की प्रत्यय पर अनुवृत्ति आ रही है, तो वो अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में बदल जाएगा। इसलिए हो जाएगा चली प्रत्ययस्य, माने धातु हो परस्य चली प्रत्यय स्थाने सिजादेशो भवती लुंगी परता। इसमें लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि धातु परस्य चलेह, धातु परस्य चलेह प्रत्ययस्य, क्योंकि प्रत्यय परस्य में भी पर में भी षष्ठी हो जाएगी, प्रत्यय में भी षष्ठी हो जाएगी, इसलिए धातु परस्य चलेह प्रत्यय स्थाने सिजादेशो भवती लुंगी परता। धातु से परे चली के स्थान में सिज आदेश होता है, लुंग के परे रहते हैं, तो धातु से परे चली तो कह ही दिया, तभी जो पर्जन निवृत्ति न्याय न पूरा धातु इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए उसको जोड़ देंगे। उदाहरण है अकार्षित आहार्षित, अकार्षित उसने किया, आहार्षित उसने हरण किया, तो अकार्षित जो है क्री धातु है, डुक्री करने, उससे जो लुंग लकार हो गया है, इतनादिगण की धातु है, और सामान्य भूतकाल में जो है सामान्य लुंग भवती धातु लुंग, लुंग धातु से परे लुंग प्रत्यय होता है, तो क्री और लुंग है। अब इसके पश्चात जो है लुंग लंग रिंग छड़ू दात अटागम है, इसलिए आगम आगमी का भाग होता है, इसलिए अंतरंग है, इसलिए पहले अटागम कर देंगे। तो लुंग लंग रिंग के पर रहते उदात्त अटागम होता है, तो यहाँ पर जो है अट हो गया, इसलिए अट क्री और ल हो गया। अब इसके पश्चात जो है स्ली लुंगी, लुंग के परते धातु से परे चली होता है, तो चली हो गया। अब उसके पश्चात जो है सिच हुआ, चले सिच, धातु से परे जो चली है उसके स्थान में सिच आदेश हो जाता है लुंग के परे रहते, तो हो गया अक्री सिच ल, और ल के स्थान पर जो है तिप इत्यादि आदेश कर दीजिए, ल करने चभा बचाकर इत्यादि जो कुछ भी है, लस्सी के अधिकार में तिप इत्यादि जो की हो सुबह पूर्वत, तो यहाँ पर लुंग लकार के स्थान पर जो है तिप हो गया, तो अक्री सिच सिच तिप, अनुबंध लोप करेंगे तो अक्री स त होगा, इत से जो है तिप के इकार का लोप हो गया, गीत संबंधी जो इकार उसका लोप हो जाता है, तो अक्री स त। अब इसके पश्चात जो है अस्थि सिचोपिकते, अस धातु और सिजन तंग से उत्तर अपिक धलादि सार धातु को ईट आगम होता है, तो यहां पर सिजंत अंग है क्री स त को मान करके क्री स की अंग संज्ञा है, क्री स की अंग संज्ञा है, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधि शताब्दी प्रत्यंगम का अर्थ हमने बताया था कि जिस धातु या धातु से यस्मात् धातु व प्रातिपदिकात्वा, जिस धातु या प्रातिपदिक प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे तदादी की एक संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पर क्री धातु से परे टिप जो है स्थानीय विधो आदेश स्थानीवत होता है, इसलिए प्रत्यय स्थानीय प्रत्यय का संप जो आदेश होता है प्रत्ययवत होता है, इसलिए त प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ये त को मान करके तो त जो प्रत्यय है तो उस प्रत्यय के परिचित आदि की संज्ञा होती है, तो वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, तो वह प्रकृति आदि क्री स का, इसलिए क्री स की अंग संज्ञा हो गई। तो उस अंगस्य के अधिकार में अस्थि से जो प्रत्यय अस धातु और सिजंत अंग हो गया क्री स अट क्री स ये, तो उसे अप्रिक्त हलादि सार धातु जो है और सर्वसाद विभक्ति परिणाम से अप्रिक्त को अप्रिक्त से कर देंगे, तो उस अप्रिक्त जो होता है उसको ईट आगम हो गया, आद्य आद्यंतो टक्तो से आद्यव्यव ईट हो गया। तो अक्री स ईट त अनुबंध लो, अक्री स ईट। अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु ईट आगम हो गया, परस्मय पद परक सिच के पर रहते, तो यहाँ पर परस्मय पद परक सिच है उसके पर रहते यहाँ पर वृद्धि हो गया, परस्मय पद पर सिच के प्रति अंग को जो वृद्धि होती है इगंत अंग को सिच की वृद्धि परस्मय पदेशु, तो इगंत मने परस्मय पद परक सिच के पर रहते ये अंग को वृद्धि होता है, तो यहाँ पर जो है अंग को जो क्री जो अंग है इस क्री अंग को जो है वृद्धि हो गई है, क्री अंग को जो है वृद्धि हो गई है, तो वह इकोग्र वृद्धि परिभाषा यहां पर उपस्थित हो जाएगी, इसलिए इगंतस्य अंगस्य ये हो जाएगा, इगंत अंग को वृद्धि होती है, तो अंतिम अल के समानांतर परिभाषा भी उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्री को उरण अपरा स्थानित उरण अपरा करके कार बन गया, तो अकार स ईत। अब इसके पश्चात जो है आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय का सकार जो है प्रत्यय उसको मूर्धन्य हो जाता है, फिर अकार ईत अचिन्ह संयम अकार शीत ये बन गया, ऐसी तरह से अहार्षित बन जाएगा। और यहाँ पर चले चले लुंगी और चले सिच, तो चले और लुंगी इन दोनों की जनवृत्ति आ रही है, चले की जनवृत्ति और लुंगी की जनवृत्ति है, तो चले की जो अनुवृत्ति है वो तो 3-1 जो है 66 नंबर जो सूत्र है 3-1-66 कुशी रजो प्रचाम शन परस्मय पदम च सॉरी चिण भाव कर्मणो, जो 3-1-66 चिण भाव कर्मणो है, तो चिण भाव कर्मणो यहां तक 3-1-66 तक है चले की अनुवृत्ति और लुंगी की भी अनुवृत्ति 3-1-66 तक, उसके बाद तो सार धातु के यक हो जाता है, तो इसे यहाँ पर जो है 3-1-66 माने चिण भाव कर्मणो यहां तक है। अब आगे है शल इगुपधादनित सह, तो शल लकारांत पुमलिंग शल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, इगुपधात अकारांत पुमलिंग इगुपध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनित टकारांत पुमलिंग अनिशब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सह अकारांत पुलिंग सह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इगुपधा इगुपधः, तो इक उपधा यस्य स इगुपधः तस्मात् इगुपधात् बहुव्रीही समास है, इक उपधा यस्य माने जिसके उपधा इक है, इक उपधा है, उपधा है जिसके, जिसका अवयव उपधा इक है, तो वो इक उपध हो गया तस्मात् इक उपधात्। और अनितः है बहुव्रीही समास है इसमें भी, न विद्यते इति यस्य, न विद्यते इति यस्य सु अनित, तस्मात अनिता बहुब्रीसमास नहीं है विद्यमान इट जिसके। तो इसमें चलेह और लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, धातु और शल, तो शल जो है विशेषण है, धातु जो है विशेष है। इसलिए ये निधि तंत विधि कर दीजिए, विशेषणम तंत शलंत हो गया। तो ऐसे ही तो शलंत ऐसा हो गया, तो शलंतात इगुपधात, शलंतात इगुपधात धातो हो परस्य, क्योंकि अनिता सती सस्ती व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति भी परिणाम है, इसलिए यहां पर चलेह सस्ती है ही। तो शलंतात इगुपधात धा इगुपधात धातो हो परस्य प्रत्ययस्य, तो परस्य अनितः च्ली प्रत्ययस्य शलंतात एक उपधात धातोः परस्य अनितः च्ली प्रत्ययस्य स्थाने क्ष आदेशो भवति लुंगी परतः। माने शलंत इगुपध माने शलंत जो धातु हो वही एक उपधा वाला, इसलिए शलंत एक उपधात, यानी कि एक उपधात अलग खोजेंगे शलंत अलग खोजेंगे ये बात नहीं है। इसीलिए प्रथम वृत्ति में कह रहा है कि शलंतो यो धातु एक उपधा, शलंत धातु जो एक उपधा, तस्मात अनितः चले स्थानिक आदेश होती लुंगी पर था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है। वैसे अन्वय करके शलंतात एक उपधात धातु पर से अनितः चले प्रत्यय स्थाने, मैंने शलंत एक उपधा वाले धातु से परे अनित इट भिन्न चली प्रत्यय के स्थान में एक आदेश होता है लुंग के परे रहते। उदाहरण है अधुक्षत अलिक्षत, अधुक्षत अलिक्षत, अधुक्षत दुह धातु है, दुह प्रपूर्णे तो दूध निकाला, उसने दूध निकाला, और लिह जो है अलिक्षत, तो लिह आस्वादने धातु है, तो उसने आस्वादन किया, उसने चखा, ये अधुक्षत और अलिक्षत। तो दुह धातु है, इससे दुह प्रपूर्णे तो ये शलंत है, शल माने शल माने शर हल, तो श माने अंत सॉरी ऊष्म जो वर्ण है, श तालब्य स मूर्धनि स दंत ह, तो ये चार वर्ण जो है ऊष्म वर्ण है, तो ये ऊष्म वर्ण अंतावयव होगा, तो ह जो है ऊष्म है, ह ऊष्म वर्ण है, इसलिए शलंत हो गया दुह धातु। और एक उपधा है तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व जो अल है, तो अंतिम अल है ह, उससे पूर्व अल है उ, उसका नाम है उपधा, और उ जो है इक है, ई उ री ल्री, ई उ री ल्री, ये जो ई उ री ल्री जो चार वर्ण है, ई उ री ल्री आई उन री ल्रिक, तो अ को छोड़ करके ई उरी ल्री चार जो वर्ण है इसका नाम है इक, तो इसमें उ है यहाँ पर, तो उ उपधा में है, इसलिए ये सलंत भी है और एक उपध भी है। तो सलंत इगुप धातु से परे, ये सलंत इगुप धातु से परे क्या है, अनित चली प्रत्यय के स्थान, जिसको इट आगम नहीं होता ऐसे चली प्रत्यय के स्थान में अक्ष आदेश होता है। तो यहाँ पर दुह है, लुंग है, और चली लुंगी, लुंग के प्रत्यय चली होता है, उस चली के स्थान पर यहाँ पर जो है चली है, चली है, और ल को फिर तिप कर दीजिए, अदुह तिप है, और लुंग के प्रत्यय तिप लुंग है, या लुंग के स्थान लिया है, तो लुंग के प्रत्यय चली को क्ष आदेश कर दीजिए, इसको आगे इटागम नहीं होना है, तिप तिप में अनुबंध लोप करके इता से इत्यादि करके त हो जाएगा। तो यहाँ पर सलंत धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में जो है क्ष स आदेश हो गया है तो स हो गया, तो अदु स तिप का त, तो अ दुहु अनुबंध लोप स त, इस स्थिति में दादिर धातु घ, दकरादी धातु के ह को जो है घ होता है, ये पीछे आपको मैंने पीछे का मतलब आगे हमने पीछे जो उदाहरण है तो दादिर धातु घ जो है हमने आपको कितना बार पढ़ाया है दादिर धातु घ कि दादे माने दकारादि धातु, दादे माने हुआ दकारादि अवयव है जिसके, तो दादे माने दकारादि धातु हो, तो दकारादे धातु हो, होढ़ा से हकृति आ रही है इसलिए हकारस्य ये हो गया, तो दकारादे धातु हो हकारस्य स्थाने, दकारादि धातु के अवयव हकार के स्थान में घकार आदेश होता है झली परते पदांत से, झल के परते या पदांत में पद के अंत में, तो यहाँ पर तो जो है झल है, इस झल के परते यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सॉरी तो मैं बोल रहा हूँ स का स जो है ये झलादी माने झल परे है, स झल माने झ से लेकर के हल तक, तो सर उसमें आ गया तो झल परे है तो ह को घ हो गया, इसलिए अ दुघ स त ये स्थिति हो गई, अ दुघ माने ह को घ तो अ दुघ स त। अब एकाचो बशो भस झसंतस्य सद्धो, एकाचो बशो भस झसंतस्य धातु के अवयव जो एका झसंत उसके अवयव बस के स्थान में भस होता है, माने धातु के अवयव एकाच जो झसंत, तो धातु है दुह है धातु, दुह है धातु, तो धातु का अवयव जो एक अच वाला तथा जो झसंत, धातु के अवयव एकाच झसंत, धातु के अवयव एकच वाला जो झसंत है उसके अवयव बस के स्थान में भस आदेश हो जाता है। झली सकारे ध्व शब्द च परत पदान, झल के पर रहते झलादी जो सकार और झलादी ध्व शब्द परे हो, झलादी सकार हो और झलादी ध्व शब्द परे हो और पद के अंत में, तो एकाच मन एकाच में अवयव से अवयव अर्थ एक मन धातु के अवयव एकाच, तो यहां पर देखिए धातु है दुह, धातु है दुह, दु है उसके अवयव एक अच, उसके अवयव एक अच, धातु के अवयव तो एक अच वाला माने एकाचा में भी बहुव्रीहि समास है, एकाचा में भी बहुव्रीहि माने एको एक अच यस्मिन, एक अच है जिसमें, तो दुह में एक अच है इसलिए एकाच हो गया, ये हो गया तो एक अच वाला, ये हो गया एक अच वाला ऐसा हो गया, तो एक अच वाला दुह, और ये साथ साथ जो है झसंत भी है, झस बने झभई घड़धस जब गढ़दश, तो झ झ झभई और घ ढ धस, तो घ ढ धस मैंने मूर्धन्य शतक इसलिए इसमें घ भी आ गया, तो दू ह को जो घ किया था तो ये झसंत भी मिल गया, तो झसंत भी है और एकाच बाला भी है, तो एकाच बाला झसंत एकच वाला, झसंत एकच वाला एकच वाला जो झसंत धातु है, एक अच वाला जो झसंत धातु है उसके अवयव जो बश है, बस माने जब गड़ दस तो ब गड़ जब ज को छोड़ दीजिए ब गड़ द माने वर्ग के जो तृतीय वर्ण है जकार को छोड़ करके और जो बच गया माने ग हो गया ड हो गया द हो गया ब हो गया तृतीय वर्ण केवल जकार को एक्सेप्ट जकार जकार को छोड़ करके तो यहां पर हुआ कि एक अच वाला झसंत या झसंत एक अच वाला जो धातु तो दुग्ध जो है झसंत एक अच वाला धातु है उसके अवयव धातु में अवयव षष्ठी कर लीजिए धातु में अवयव षष्ठी कर लीजिए तो वो हो गया उस एकाच धातु का संबंध बस के साथ है तो झसंत एकाच धातु के अवयव बस जो है घ ब बस जो है सॉरी बस जो है द बस में आ गया जब गड़ द तो द आ गया तो द जो बस है उसके स्थान पर भस हो जाता है भस भस माने भ घ ढ ध भ भ भ घ ढ ध माने झभई घर झभई घड़ भ झभई माने भ झभई का भ फिर घ ढ ध तो झ भ घ ढ झभई में झ भ घ ढ तो ये चार वर्ण जो हो गया झ भ घ ढ चतुर्थ वर्ण तो उसको माने वो हो जाता है बश के स्थान में भस हो जाता है तो यहां पर स्थानांतर तम से द के स्थान में क्या हो जाएगा ध हो जाएगा तो जाएगा अधुघ सत अधुघ सत तो अधुघ सत अब इस स्थिति में क्या है खरी च खर के प्रति झलों को जस और चर होता है तो खर के परे रहते झलों को जस और चर होता है तो यहां पर खर जो स है खर माने सरसर तक ख खफ खफ छठ चढ़ कपय सरसर तो खर में स आ गया तो उस स के खर के परे रहते यहां पर जो झल है उसको जस और चर तो यहां पर घ जो झल है उसको चर हो गया माने चट तक क पैसे संस में घ को क हो गया क हो गया है तो क्या हो गया जी हो गया अ धुक अब घ को क हो गया तो अ धुक में स है अत है आदेश प्रत्यय से स को स कर दीजिए तो अ धुक्षत वही संयम कर दीजिए तो अधुक्षत बन गया उसने दूध निकाला सिद्धि सभी को समझ में आ गया जी बाल बोध जी सिद्धि समझ में आया स्वाति जी सिद्धि समझ गई स्वाति जी सिद्धि समझ में आया चलिए जी अब आगे है अलिक्षत लिहा स्वादने है लिह धातु है होढ़ से हकार के स्थान में ढकार होता है होढ़ जो है ली है पूर्वत लो आइए चिली लुंग ले आइए चिली ले आइए चिली के स्थान में स कर दीजिए तिप कर दीजिए ये सब वैसे ही होगा और अ लिह सत है स को सलग सलग से जो है यहाँ पर चिले के सापेक्ष सा कर दिया है। तो आलेह साता, आलेह साता, इस स्थिति में होढ़ह, होढ़ह कहता है कि हकार के स्थान में ढकार आदेश होता है झल के प्रति या पद के अंत में, झल के परिणते या पद के अंत में। तो यहां पर स झल है, उस झल के परिणते पद के अंत में जो हकार है उसको ढकार हो गया, तो अर्थ हो गया, हो गया, स्थिति हो गई अ लिढ़, अ लिढ़ सता, ऐसा हो गया। अब अ लिढ़ सता हो गया तो सढ़ो कौसी, सकार पते सकार और ढकार के सामने कबर्ग होता है, तो ढ को क हो गया, कबर्ग नहीं होता क होता है, मैं गलत बोल दिया, कबर्ग नहीं, ककार आदेश होता है, तो शकार ढकार स्थाने ककार आदेश होती सी परत या सकारादो प्रत्यय परत, इसलिए सकारादि प्रत्यय परे है सी परे है, तो यहाँ पर ढ को क हो, इसलिए अलिख ऐसा हो गया, अलिख उधर में शत है, आदेश प्रत्यय से स को श कर देने से अलिक्षत ये बन गया। समझ में आ गया जी, अलिक्षत समझ में आ गया जी। आगे आगे है श्लीष आलिंगने, श्लीष आलिंगने, श्लीष सकारांत पुमलिंग श्लीष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, आलिंगने अकारांत नपुंसक लिंग आलिंगन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, श्लेह की अनुवृत्ति आ रही है, क्ष की अनुवृत्ति आ रही है, लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया श्लीष धातु परस्य चली प्रत्यय स्थान आदेशो भवती लुंगी परत आलिंगने अर्थे, माने आलिंगने अर्थे वर्तमान श्लीष आलिंगने है ना जी, आलिंगन अर्थ में आलिंगने अर्थे वर्तमान श्लीष माने श्लीष धातु हो परस्य चली प्रत्यय स्थान आदेशो भवती लुंगी परत, आलिंगन अर्थ में वर्तमान श्लीष धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में आदेश होता है लुंग के पर रहते, यह अश्लिक्षत उदाहरण है, अश्लिक्षत माता पुत्रीम, अश्लिक्षत माता पुत्रीम, माता ने बेटी से बेटी को आलिंगन किया, हग किया, यहां पर हग कहते हैं, आलिंगन को कहते हैं यहां पर हग करना, तो आलिंगन किया माने हग किया, अश्लिक्षत पत्नीम देवदत्त, देवदत्त ने अपने पत्नी को हग किया, या अश्लिक्षत अश्लिक्षत पिता पुत्रम इत्यादि जो भी होगा, तो अश्लिक्षत ने आलिंगन किया, तो श्लीषा आलिंगने दिवादिगण की धातु है, इससे पर चली के स्थान में क्ष आदेश हो गया है, तो श्लीष अटागम है, अ श्लीष क्ष का स और त, तो षढ़ो कौसी सकार और धकार के स्थान में ककार होता है, सकार के परते या सकार आदि प्रत्यय के प्रत्यय, स प्रत्यय है परे तो सी सकार परे है, या सकार आदि प्रत्यय परे है तो उसके परते स के परते यहाँ पर क्या हुआ, श को क हो गया है, श को मूर्धन्य श को क हो गया है, श्लिष का श तो हो गया अश्लिक, अश्लिक ये हो गया अश्लिक, और स तो आदेश प्रत्यय से स को श कर दीजिए, तो अश्लिक शत, और कुछ में ही नहीं, तिप को इतना सीधा लोप करके अश्लिक्षत बन गया, तो उसने आलिंगन किया। आगे है न दृशः, न अव्य पद है दृशः, सकारांत पुंलिंग दृशत पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति है धातु की, प्रत्यय परस्य की, क्ष की है, च्ले है, लुंगी है। तो अर्थ हो गया दृश्य प्रेक्षणे, दृश्य धातु हो परस्य, दृश्य प्रेक्षणे धातु हो परस्य, च्ली प्रत्यय स्थाने क्ष आदेशो न भवती लुंगी परतः, ये निषेध कर रहा है। सात प्रकार के सूत्र में से निषेध सूत्र है कि दृश्य धातु से परे चिली के साथ व्यक्ष आदेश नहीं होता है लुंग के परे रहते हैं। वैसे दृश्य धातु शलंत है क्योंकि शल अंताव है, वैसे दृश्य शलंत हो गया, शल एक उपधान नेटक्षा से जो है स आदेश प्राप्त था, उस प्राप्ति में ये प्रतिषेध कर दिया है न दृश्य की शलंत भले ही ऊपर दृश्य धातु है, इसलिए दृश्य धातु से पहले यहाँ पर क्ष के स्थान मैंने क्ष आदेश नहीं होगा चले के स्थान पर। तो दृश्य है उससे अदर्शत बन गया, अद्राक्षित बन गया, अदर्शत दृश्य धातु है, लुंग लकार है, अटागम हो गया, चली हो गया, ल है, ल को तिप कर देंगे और तिप का अनुबंध लोप करके त बचेगा, त हलंत बचेगा, तो त्रिश चली त इस स्थिति में यहां पर जो है आगे आप पढ़ेंगे इरितोबा, ये जो इरितोबा 57 नंबर सूत्र है, ये 3157 ये कहता है कि इरित धातु से परे चली के स्थान में विकल्प करके अंग प्रत्यय होता है। इरितोबा वहां पर ठीक से अर्थ बताएंगे, यहाँ पर अंग की अनुवृत्ति आ रही है 3152 से, अस्थि वक्ति ख्याति व्योंग से अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो इरित धातु से परे, तो इरित धातु से परे उत्तर चली के स्थान में अंग आदेश विकल्प से होता है, कब होता है, कर्तृवाची लुंग परस्मै पद के परे रहते, तो कर्तृवाची कर्ता में है ही, कर्तृकृत प्रत्यय कर्ता में होता है, और उससे आगे है कि लह करनी च भावेचा कर्म के भ्य, तो लकार है कर्तार कर्म, इसलिए कर्ता में हुआ है, कर्तृकृत नहीं है, यहाँ पर लह करनी च भावेचा कर्म के भ्य है, तो कर्ता में है ही, तो कर्तावाची लुंग परे है, तो यहाँ पर जो और दृश्य धातु इरित है, दृश्य धातु जो है इरित है, क्योंकि दृशिर प्रेक्षणे, तो इर जो है ना इर का अनुबंध लोप हुआ है, उसका दृश्य हुआ है, तो इर इत है जिसका इरित हुआ, तो इर दृशिर इर, तो इरित धातु से परे जो है चली के स्थान में विकल्प से अंग आदेश होता है, जब जिस पक्ष में अंग आदेश हुआ तो हो गया अदृश्य अंग तिप, अनुबंध लोप करके त हुआ, और यहाँ पर अंग को मान करके दृश्य की गुण हो गया, तो अदेंग गुण उड़न प्रति अदर्श बन गया, अदर्श अचनेम संयम, तो अदर्शत ये बन गया, अदर्शत उसने देखा, और जिस पक्ष में अंग आदेश नहीं होता है, जिस पक्ष में अंग आदेश नहीं होता है, हे भगवान, उस पक्ष में अद्राक्षित बनेगा। और एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो गुण हुआ है, गुण जो हुआ है री दृशोंगी गुण, जो 7416 नंबर सूत्र है, 7416 नंबर सूत्र है री दृशोंगी गुण, तो ये रिवर्णांत अंग और दृश्य धातु जो है, रिवर्णांत तथा दृश्य अंग को जो है अंग के परे रहते गुण होता है, तो यहाँ पर अंग परे है, अंग जो चली के स्थान पर जो अंग आदेश किया, तो अंगी परतः रिवर्णांतस अंगस दृश्य दृशे अंगस च गुणो भवती, तो यहाँ पर दृश्य अंग को गुण हो गया इसलिए दर्श बन गया है, ये दर्श हो गया, बस ये विशेष है ये समझना है। तो अदर्शत बन गया, और द्राक्षित में दृश्य है पीछे सिद्धि कर ही दिया, इसका लुंग है, अटागम हो गया, छली हो गया, ल हो गया, सिच है, तिप है, और अदृश्य सिच का अदृश्य सिच का स, तिप का त, तो स्थिति में जो है यहां पर सृजी दृशो झल्यमकिति, सृजी दृशो झल्यमकिति, ये सृज और दृश्य जो है इसको जो है अम आगम होता है, निकाल लीजिए 6157 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 57 नंबर सूत्र है, सृजी दृशो झल्यमकिति, ये सृजी दृशो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, झली जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अर्थ है सृज मने सृजिर सृज विसर्गे दृशिर प्रेक्षणे, ये दो धातु है, सृजी धातु में सृज विसर्गे धातु और दृशिर प्रेक्षण धातु, तो इन जो धातु है इसका अंतावयव अमागम होता है, झली अकिति मने झलादि, अकिति मने कित भिन्ने झलादो प्रत्यय पड़ता है, कित भिन्ने झलादो मने कित भिन्न झलादि प्रत्यय के प्रति अम आगम होता है, अंतावयव मृत्युंत्या प्रांतिम से परे होता है, अंत्यात अतः पर अंताद बने अंत्यात अतः पर मिदागम भवति, तो अंत्यात अतः पर अमागम भवति, अंतिम अत से परे अमागम होता है, तो ये क्या है, ये दृश्य धातु है, इसको अमागम होगा झलादि कित भिन्न झलादि प्रत्यय के परे रहते हैं, तो कित भिन्न झलादि प्रत्यय परे है, तो यहां पर जब यहाँ पर अट है दृश्य है श्री है अचली कोशिश हो गया, तो झलादी है ही, कित नहीं है इसमें, तो कित भिन्न झलादी सिच परे है, झलादी प्रत्यय परे है, इसीलिए यहां पर अंतावयव अंतिम अस्य परे मितागम हो गया, इसलिए अंतिम री है दृष्कारी उसे परे हो गया अम, तो क्या द्री अम ऐसा हो गया, द्री माने अट द्री अम श स और इटागम तो को इटागम हो गया है, अशिष्य प्रत्यय से इटागम हो गया, अशिष्य प्रत्यय से ईट आगम होता है, ईट आगम होता है, तो अद्री अम श स इट ईट मन दीर्घिकार ईट त अनुबंध लोप, और तो अद्री अम श स ई त, अब यहां पर क्या कीजिए, कि अद्री अम श स ईट त है, तो ईट इस स्थिति में फिर वद ब्रज हंत स्याच, वद धातु ब्रज हंत अंग के अच के स्थान में वृद्धि आदेश होता है, तो यहां पर सिची पर प्रति पर सिच के पर रहते वद ब्रज बद धातु बैठा तो हवंत अंग जो है, तो यहाँ पर जो है हलंत है, अद्री अंश ये हलंत है। इस हलंत अंग के जो अच है री, उसको वृद्धि हो गया है तो द्रा बन गया, द्री को वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो वृद्धि आ गई तो दार हो गया, अदार जी, अ तो यहां पर अद्री अ, पहले तो इकोरेज कर दीजिए तो द्र बन गया, अद्र बन गया, अद्र दार नहीं बनेगा, गलत में बोल दिया, अद्री अम का अ है तो ए री को र हो गया तो अद्र बन गया, अद्र स स इत। अभी स्थिति में यहां पर वद ब्रज हलंत जो है, इससे वद ब्रज हलंत अंग के अच के स्थान में तो यहां पर अच जो अ है उसको जो है आ हो गया तो अद्राश, अद्राश स इत। तो यहां पर अ द्राश स इत अब षढ़ो कौसी कि शकार ढकार के समय ककार होता है स के पर, सकार आदि प्रत्यय के पर रहते हैं तो शकार और ढकार के स्थान में उससे पहले वद ब्रज हलंत सच है, वद ब्रज नहीं ब्रज ब्रज सृज मृज यज राजा भ्रज छाम सब ब्रज धातु भ्रज धातु ब्रज धातु भ्रज धातु यज धातु यज ब्रज ब्रज भ्रज सृज मृज यज राज और भ्राज। तो ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शामश, तो ब्रश भ्रज सृज यहां पर जो है इससे श को श हो गया है, वो ब्रस्तु छेद ने ब्रजु पाके इत्यादि जो 8236 नंबर सूत्र है, 36 नंबर सूत्र है, ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्रज शाम स, तो ब्रश्च धातु भ्रज धातु सृज धातु मृज धातु यज धातु राज धातु और भ्राज धातु भ्राजरी दे तो भ्राज धातु, इनके छकारांत और शकारांत के समय शकार आदेश होता है झल के परे रहते और पद के अंत में, तो यहां पर जो है दृश्य क्या है बने छकारांत और शकारांत, तो शकारांत धातु है दृश्य, तो शकारांत धातु दृश्य है तो इस शकारांत जो धातु है उस शकारांत धातु को अंतिम के स्थान में शकार आदेश होता है तो श को श हो गया तो अदृश्य ऐसा बन गया, अ सॉरी अद्राक अद्राश द्राक द्राक अद्राक और आदेश प्रत्यय से स को श कर दीजिए तो अद्राक क्षीत ईटागम कर दीजिए, अस्थिर प्रकृति से जो ईटागम है तो अद्राक्षीत ऐसा बना अद्राक्षीत, समझ में आया जी, बालबोध जी समझ में आया जी, हाँ तो अद्राक्षीत की सिद्धि हो गई। आगे निश्चित सुबह कर्तृचंग, अब इसका कल सिद्धि करेंगे, कल भी रात में पढ़ाऊंगा। आजकल अब इस मॉड्यूल में जो है मई तक जो है मैं शुक्रवार को नहीं पढ़ाऊंगा, वह सैटरडे संडे और मंडे तीन दिन पढ़ाऊंगा यहाँ पर। वहां का इंडिया में रविवार सोमवार और मंगलवार, यहाँ सैटरडे संडे मंडे, ये होगा। कोई शंका हो तो पूछने, तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी तरीके का शंका है जो नहीं समझ में आया हो? मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।